da zbog tebe nemam sreću, da zbog tebe duša boli. Takav život više neću, idi neke druge voli. Da zbog tebe nemam sreću, da zbog tebe duša boli. Takav život više neću, idi neke druge voli. I piše no iz tajice, i ti od mene, i ti ljubi neke druge, a meni kako bude. I piše no iz tajice, i ti od mene, i ti ljubi neke druge, a meni kako bude. Da zbog tebe sad sa tugom u kafani život živim. Ja nastradam ko sa drugom, pa se zbog tog sebe stidim. Da zbog tebe sad sa tugom u kafani život živim. Ja nastradam ko sa drugom, pa se zbog tog sebe stidim. I piše na...